Polska pod wpływem niżu z nadmorza Bałtyckiego. Z zachodu zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarnomorskie i rzeczywiście jutro chłodniej. A dziś pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, możliwe także burze z gradem, najwięcej opadów na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, w czasie burz porywisty, wysoko w górach nawet w porywach do 110 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, a temperatura dziś od 24 stopni na krańcach zachodnich, 28 na północy i w centrum, w wielu regionach dziś 30 i tak między innymi na południu, choć lokalnie na Lubelszczyźnie oraz na Podkarpaciu do 31 stopni. Pan Jacek zauważa, choć to nie budzikowy alfabet, pięknie się poukładało. Nie wiem, czy pan zauważył, panie budziku. No przecież to nie tak, że się wypsnęło. No, w dzisiejszym kalendarzu wśród jubilatów nie ma ani Rebeki, ani Karoliny, a przecież to od tych fantastycznych imion rozpoczęliśmy po godzinie 5 muzyczne spotkanie. Kowalski, Spragniony Karoliny, przed momentem Incarnations i Maja Kleszcz, utwór zatytułowany Rebeka, ale to nie koniec, bo przecież jest jeszcze Panna Hela. Oto jest koncept, proszę publiki, godzien szczególnych braw. Jeszcze na szczęście, prócz polityki, jest kilka innych spraw. Jest jeszcze Panna Hela, co ślicznym oczkiem strzela, saksofon na dancingu i z kumplem śpiew przy winku. Wiosenne gwiazdobroty, księżyc bezczelnie złoty, poety świt mazurski i koncert brandenburski. Więc ty się nie strosz, jak niedźwiedź dziki, że Sejm głosował źle. Odpoczywając od polityki, przypomnij sobie, że jest jeszcze śledź w śmietanie, metafizyczne danie, jabłoń w tym ogródku, sadzona w chwili smutku. Są spacery nad rzeką, wiosenny chór słowików, a jabłoń w tym ogrodzie lekko przetrzyma polityków. Jest jeszcze śledź, nie tanie, metafizyczne danie, jabłoń w tym ogródku, sadzona w chwili smutku. I moja pieśń słowicza, studiona Woronicza, a ci, co tu przybyli, są nam szczególnie mili, są nam szczególnie mili. Mistrz Młynarski. 13 minut po godzinie 5, pora na zapowiedzi tego, co dziś przed nami. W Senacie blok głosowań nad punktami porządku obrad rozpatrzonymi w środę. Początek przewidziany na godzinę 9. O 9 także na merytoryczne posiedzenie w resorcie sprawiedliwości zbiera się komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji warszawskich. W planie są przesłuchania trzech kolejnych osób, m.in. prezydent Warszawy. Sejmowa komisja śledcza do spraw Amber Gold przesłucha dziś Katarzynę P., małżonkę właściciela i twórcy gdańskiej piramidy finansowej. W Starym Sączu rozpoczyna się dziś Strefa Chwały Festiwal. To rekolekcje przeplatane konferencjami, wspólną modlitwą, spotkaniami i muzyką. A z zagranicy wzmocnienie wschodniej flanki NATO, zwiększenie wydatków na obronę. To główne tematy spotkania ministrów obrony sojuszu w Brukseli. Mają oni także rozmawiać na temat misji w Afganistanie. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w czwartym dniu plenarnej sesji w Strasburgu zajmie się m.in. wykonaniem przez państwa członkowskie wyroków Trybunału Praw Człowieka. Przyjmie też rezolucję w sprawie ograniczenia wolności dziennikarzy i mediów. Z kolei kijowski sąd spróbuje po raz drugi w tym tygodniu rozpocząć proces Wiktora Janukowycza. Przypomnijmy, były prezydent Ukrainy jest oskarżony o zdradę stanu. W Moskwie dobiega końca Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Dziś poznamy laureatów nagród, w tym zdobywców statuetki Złotego Świętego Jerzego. W konkursie brały udział także cztery produkcje polskich reżyserów. Rano o 9.30 w Watykanie rozpocznie się ceremonia, podczas której papież Franciszek pobłogosławi i przekaże paliusze nowym arcybiskupom metropolitom. W gronie tych znalazło się 3 arcybiskupów z Polski: Józef Górzyński z Olsztyna, Marek Jędraszewski z Krakowa i Tadeusz Wojda z Białegostoku. Więcej w serwisach informacyjnych, także na portalu polskieradio.pl. Szelest prasy przy uchylonym oknie. No, troszkę chłodno z samego rana po tych wczorajszych burzach, ale z zapowiedziami tego, że dziś upały, to zaryzykujemy za chwilkę. Przy ptasim koncercie szelest prasy to już za moment. Na budziku kwadrans po 5. Powiedz jak, powiedz co, powiedz gdzie. Czy to fakt, czy to ktoś ma mi nie? Nagle omanie pykła mi głowa, jakbym zaczął życie od nowa. To nie są zwiedy, cuda nie widy. Nie opium dla ludzi, to świat się budzi. Zają marzenia. Powiedz jak, powiedz gdzie, powiedz kto. Czy to tak ze mną się dzieje coś? Omal nie pykła mi łebetyna, jakby nowe życie zaczynał. Na kolejny lajnik, omal nie pękła mi łepetyna. 18 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od pulsu biznesu, o tym, że inwestycje budowlane i modernizacje zapowiadane przez PKP Polskie Linie Kolejowe mogą sprawić, że na rynku zabraknie kolejowych materiałów budowlanych. O tym informuje Puls Biznesu, a chodzi o takie elementy jak podkłady czy rozjazdy. Może też zabraknąć szyn. Taka sytuacja została spowodowana zastojem inwestycyjnym w zeszłym roku, a firmy budowlane nie składały zamówień producentom, którzy nie wytwarzali materiałów. I zanim zacznie się realizacja zamówień na rynku, może zabraknąć niektórych materiałów, donosi dzisiejszy Puls Biznesu. Z tej gazety także o tym, że już połowa pracujących w Wielkiej Brytanii najlepiej wykwalifikowanych imigrantów myśli o powrocie do kraju. Tak wynika z raportu Deloitte'a. Kiedy Dziś, kiedy Europejczycy na hasło Brexit przestali już reagować słowem szok, przyszedł czas na chłodne kalkulacje. O minorowych nastrojach migrantów w Wielkiej Brytanii po ogłoszeniu planów rozwodu z Unią Europejską napisano już dużo. Deloitte potwierdził je liczbami. Czytamy w dzisiejszym Pulsie Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że jeśli dłużnik uiści dług zaraz po wezwaniu, stawka egzekucyjna będzie o 10% niższa. Jak podaje Rzeczpospolita, wczoraj Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny przepis przewidujący pobranie przez komornika 15% opłaty od kwot, jakie mu wpłacił dłużnik bez przymusu. Bowiem zdaniem Trybunału Konstytucyjnego powinna ona wynosić 5%, czyli tyle, ile dłużnik zapłaciłby wierzycielowi. Trybunał Konstytucyjny obcina opłaty komornicze. O tym dziś donosi Rzeczpospolita. Jeszcze z tej gazety środowy deszczowy poranek nie zapowiadał tego, że pojawi się największe w historii zapotrzebowanie na moc w systemie energetycznym. Wczoraj o 13.30 padł rekord. Potrzebowaliśmy aż 22 883 MW. Jak dodaje Rzeczpospolita, to skutek rozpoczynającej się fali upałów, przed czym ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotychczas największe zapotrzebowanie na moc w tzw. letnim szczycie polskie sieci elektroenergetyczne notowały 24 czerwca ubiegłego roku. Wczoraj 22 883, wówczas rok temu 22 750 megawatów. Coraz wyższe zużycie energii w okresie wakacyjnym to efekt upowszechniania się klimatyzatorów zarówno w biurach, jak i w mieszkaniach. Z kolei polskie elektrownie w większości opalane węglem potrzebują ogromnych ilości wody do chłodzenia. W razie długotrwałych upałów i suszy mogą pojawić się właśnie z tym problemy. Zwłaszcza, że elektrownie są przestarzałe i awaryjne, podkreśla dzisiejsza Rzeczpospolita. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że Arinera Husaria 33 już legalna, może legalnie poruszać się po drogach publicznych jako producent samochodów i jednostka badawcza. Otrzymaliśmy dopuszczenie do ruchu i mamy możliwości nadania numerów VIN, potwierdził to dziennikowi Piotr Winiadek, prezes firmy, zdradził, że można spodziewać się elektrycznej wersji Arinery Husaria. Teraz śmiałe przymiarki do tejże wersji elektrycznej. Została wypuszczona w ekspresowym tempie, a co będzie dalej, tego dowiemy się z pewnością z kolejnych publikacji, także z tej dzisiejszej w dzienniku. Tyle z prasy na teraz. Oczywiście gazety powrócą w porannej audycji po godzinie 6, a pierwsze strony gazet już za godzinę. Polecamy i zapraszamy. Na budziku 22 po 5. Kto się spodziewa kalendarza muzycznego, to na pewno się nie zawiedzie, bo za 3 minuty startujemy. Wiersz powinien sponiewierać, wiersz powinien obezwładnić. To kryteria są na teraz, a nie ładnie czy nie ładnie. Nawet jeśli wisi mu to, wkrótce skuli się jak chomik. Słuchacz, gdy go wsparte nutą, słowo z nagła oszołom. Gdy zabierzesz głos, głos ma być jak cios, by ze sztuką zniosłą swój połączyć los. Romantycznym być kochankiem, mierzyć z rapą się i pankiem celu głosem trochę nos. Każdy twórca co za młodu, wiesz czy Bogo w środku trzęsie. Gdy już pojmie, że to produkt też spożywczy w pewnym sensie. Myśli widząc, co jest grane, stane i znienacka walne, dzieło w formie rozmuchane, w treści zaś esencjonalne. Gdy zawiera w głos, głos ma być jak cios, by ze sztuką wzniosłą swój połączyć los. Romantycznym być kochankiem, mierzyć z rapem się i pankiem celu i głosem prosto w nos. Świat być może nie doceni, ale za to fajnie będzie, jeśli zrobi się wrażenie na brunetce w trzecim rzędzie. Kiedyś tak tłumaczył mi to pewien znany kompozytor. Przede wszystkim liczy się, by odpowiednio mieć entrée. Bądź na życie w biedzie, ważne, żebyś jako rajek w każdej chwili mógł powiedzieć. Obojętnie co bym palnął, proszę nie kojarzyć mnie tu z polityką kulturalną jakichkolwiek gabinetów. Zabierasz głos, głos ma być jak cios, by ze sztuką wzniosło swój połączyć los. Romantycznym być kochankiem, mierzyć z rapem się i pankiem, celuj głosem prosto w nos. Magda Umer, Artur Andrus i Piotr Bukartyk. Prosto w nos. Prosto w czas, 25 minut po godzinie 5. To teraz przypominamy wybrane wydarzenia z historii. Ale wcześniej zagadka dla Państwa. Za, no, powiedzmy, minutę będzie odpowiedź na to pytanie. Wcześniej będzie można także pomyśleć gdzieś w przeszłości, cóż to wydarzyło się równo 26 lat temu. No nie okrągło jakoś wprost data, ale 29 czerwca 1991 roku. No cóż się wydarzyło? W Warszawie konkretnie 26 lat temu. No to odpowiedź za chwilkę, ale wcześniej o tym, że w 1900 roku urodził się Antoine de Saint-Exupéry, pisarz, lotnik, autor m.in. powieści Mały Książę oraz Nocny Lot. Exupéry zginął w 1944 roku, dziś 117. rocznica jego urodzin. 87 lat temu urodził się Sławomir Mrożek, dramatopisarz, prozaik, satyryk, rysownik, autor m.in. dramatów Tango i Ambasador. Zmarł w roku 2013 w Nicei. 76 lat temu w Nowym Jorku zmarł Ignacy Paderewski, pianista, kompozytor, no także polityk, premier, minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej w 1919 roku, dziś 76. rocznica śmierci Ignacego Paderewskiego. 31 lat temu, w 1986 roku, Argentyna wygrała Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No a 26 lat temu, bo już minuta minęła, 26 lat temu w warszawskiej fabryce samochodów osobowych na Żeraniu zakończono produkcję Fiata 125P. To już 26 lat, od kiedy to duże Fiaty, nówki sztuki, nie wyjeżdżają na nasze drogi. Wyprodukowano niemal 1,5 miliona egzemplarzy, co było w polskich warunkach imponującym wynikiem. 26 lat temu zakończono produkcję Fiata 125P. Kto miał kanciaka, ten pewnie wspomina z łezką w oku. No a teraz będziemy wspominać pana Gustawa Ludkiewicza. Urodził się 93 lata temu. Ten fantastyczny aktor związany ze scenami Warszawy i Łodzi zagrał w ponad 100 filmach. Niektórzy liczą, że w 120, w Ogniem i Mieczem, także w serialach 40-latek czy Alternatywy 4. W 1994 roku otrzymał Nagrodę Polskiego Radia Złoty Mikrofon. Gustaw Ludkiewicz, rocznik 1924, artysta, zmarł 24 lutego tego roku. Przypomnijmy z tego fragmentu twórczości pana Gustawa utwór zatytułowany Księżyc Frajer. Skończona robota, bo to jest sobota, rejwach w Gołębnikach, piwko po sklepikach, malowane lale poszły w Polskę szaleć. Wieczór już pod karpiem, za kieszenie szarpie, zabawy nie ma choć płacone i nie kołysze knajpa się jak okręt. Zabawa jeszcze będzie, siadaj koleś, poczekaj, niech no przyjdą chłopcy z mokrej. Wyjdą obojętnie, piwko bardzo chętnie, siądą ładnie, grzecznie, krawat niekoniecznie. Patrzą, co za frajer, baśce wstawia bajek, mowę zakładają, zmykaj stąd jak zając. Zabawa będzie, zjeżdżaj stąd, frajerze, bo za kołyszek najpaść się jak okręt, a ty pod stolem będziesz sobie leżeć, bo nie lubiłeś słuchać chłopców z mokrej. Księżyc Frajer do muzyki Tadeusza Kierskiego i słów Agnieszki Osieckiej w muzycznym trójkowym kalendarium Gustaw Ludkiewicz. Ciąg dalszy z kalendarza już za chwilę, teraz prawie 5:30, pora na prognozę pogody. Pochmurno. Będzie przelotnie padał deszcz, możliwe także burze z gradem, a najwięcej opadów na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, w czasie burz porywisty, wysoko w górach, w porywach do 110 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, a na termometrach od 24 stopni na wybrzeżu, Pomorzu oraz na krańcach zachodnich. Na wybrzeżu, Warmii i Mazurach, Suwalszczyźnie do 28 lokalnie. W centralnej części kraju od 28 do 30 i tak w wielu regionach, im bardziej na południe i południowy wschód. Najcieplej dziś na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu do stopni plus 31. Za 28 minut, 6 z muzycznego kalendarza, wspomnienie amerykańskiej piosenkarki, która to urodziła się w 1943 roku. W 1962 nagrała piosenkę Locomotion, która dotarła na szczyt listy przebojów nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Little Eva zmarła w roku 2003. Kolejna data z kalendarza koncertowego tym razem. 33 lata temu rozpoczęła się trasa Bruce'a Springsteena promująca album Born in the USA. Była najdłuższą i najpopularniejszą trasą w karierze artysty. Ta trasa zakończyła się 2 października 1985 roku koncertem w Los Angeles. Składała się, uwaga, ze 156 koncertów. No to na początek czerwiec 84, październik 85. Imponujący wynik. Born in the USA i Bruce Springsteen. Just Masna głos w muzycznym trójkowym kalendarzu, tu akurat koncertowym. Za 23 minuty szósta sygnał od Państwa w sprawie pogody. To już ten rekord z naszego domorosłego podglądania prognozy pogody w drodze do pracy mamy za sobą. Odnotowaliśmy 21 stopni, to w ubiegły poniedziałek. No tak się zbierało. Dziś też podejrzewam, że byłby rekord. No 19 przed godziną czwartą, ale u pani Magdy z Żywiecczyzny 21. Taka temperatura to u mnie rzadkość. W końcu to biegun zimna. Bardzo dziękujemy. Pan Tomek jest z nami, pani Aleksandra, także na dzień dobry. Jeszcze jeden pan Tomek, jeszcze tydzień. Wyliczanie, odliczanie do urlopu trwa. To od pana Tomka codziennie dla naszego budzikowego grona parzącego kawę. Pani Ania z Gliwic podbija stawkę. 22 stopnie. To może być pan Waldek z Krasnego Stawu zadowolony z muzyki. No mocniejsze uderzenie. No jeszcze ciąg dalszy. Czemu by nie? Stefcio z duetu Stefcio i Tomcio jest z nami. Tomcio również. Kasiek z Krakowa oczywiście przy budzikowych nutach wstaje. I bardzo dobrze, i taki budzikowy obrót sprawy nam pasuje. Na dzień dobry także z trznadlowymi odgłosami Czadu porannego. To pan Sławek z Jaworzna, gdzie 20 stopni i na razie bezchmurne niebo. Pojawiły się też w dzisiejszych trzech szybkich kozy. Jeszcze pani Ewa dodaje, skoro kozy z Cichostowa pozdrawiają, to i bobry z Sieradza też dołączają. Opiekunka, jak mniemam. Pani Ewa, bardzo pięknie dziękujemy również i za te sygnały. No, takie z dystansem, ale jednak w budzikowym gronie, myślę, mobilizujące pozostałych do podpisania listy o budzności. Kolejarz z Małaszewicz obecny, 22 stopnie u pana stolarza, pan Andrzeja z Katowic, pan Filip z Lublina zazdraszcza temperatury z Manchesteru i kontynuuje się podgrzewanie się. Pan Krzysiek też jest z nami. Bardzo dziękuję za życzenia i za życzliwe słowo. 21 do 6 już tylko. No właśnie 21, o czym mówiłem. I teraz najlepsze życzenia urodzinowe w muzycznym kalendarzu. Pamiętamy, że 69 lat kończy perkusista Deep Purple Ian Paice. You moan and groan about me staying and drinking with you.

Evanescence zamykają muzyczne kalendarium urodzinowo, także z najlepszymi życzeniami. No i zdaje się, że mamy rekord temperatury. O poranku pan Mateusz ze Staszowa informuje. W Świętokrzyskiem 23 stopnie, a na drugą nóżkę pani Sylwia odezwała się z zimowymi pozdrowieniami z Melbourne. Bardzo serdecznie dziękujemy za te gorące życzenia. No i tak oto, rozpoczynamy nowy dzień. Czwartek, 29 czerwca. Słońce obudziło się po czwartej, zajdzie po 21. Wciąż to jeden z najdłuższych dni w roku, choć już ubywa. Nie będziemy się znęcać i przypominać, ile to już minut ubyło od tego najdłuższego. Imieniny Piotra, Pawła, Wita i Salomei. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Na trójkowym budziku za 8:06. Zbigniew Wodecki, Mitch and Mitch Orchestra and Choir. Polecam Państwu poranną audycję. Zapraszamy do trójki, a w nim to między innymi spotkanie z mistrzem Wodeckim. Niespodzianka, to po 7:30. Raz jeszcze polecamy i zachęcamy do słuchania. Zimnolubny pan Darek z Bolesławca informuje, no to jadę do Australii, tam zima, a u mnie już teraz 23 stopnie, choć pan Stefan dodaje, a u mnie teraz 30,9. Nie, to jak w biurze, to się zupełnie nie liczy. Pięknie Państwu dziękujemy, gorąco dziękujemy za dzisiejszą poranną korespondencję i za obecność po drugiej stronie radioodbiornika. Za 4 minuty o 6:00 serwis po wiadomościach poranne zapraszamy i Marcin Łukawski. Obiecałem piosenkę czepialską, bardzo proszę, zostawiam Państwa z Urszulą Dudziak. To papaja. A my pięknie dziękujemy. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Do usłyszenia.